आयुर्वेद के ग्रंथों में दांतों के मंजन के नाम से बहुत सारे फार्मूलेशन मिलते हैं जो कि बेहद कारगर हैं। उनमें से यह भी एक महत्वपूर्ण फार्मूलेशन है जो कि सरल है पर बहुत प्रभावी है। दांत की पीड़ा के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन के बारे में जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूलेशन को अलग अलग नामों से पुकारते हैं जो कि जड़ी बूटियों के स्थानीय नाम पर आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस मंजन के बारे में लिखा है, अकरकरा, चूल्हे की मिट्टी, फिटकरी, हर्रे, मुर्दार सिंह पीस के कपड़ छान करके मंजन करें, यह दांत की पीड़ा को हरता है। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस मंजन के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस या मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूलेशन के साथ करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 50 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। उन्होंने 25 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनकी जड़ का प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मूलेशन में करने से इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार उन्होंने 150 से अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनकी पत्तियों का प्रयोग इस फार्मूलेशन में करके इस फार्मूलेशन के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। पत्तियों का प्रयोग घटक के रूप में करना है। इसी तरह उन्होंने 200 प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनके पंचांग का उपयोग इस फार्मूलेशन में घटक के रूप में किया जा सकता है और इस मंजन को बहुत अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसी तरह देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों मेडिसिनल राइस और इस पर आधारित फार्मूलेशन के बारे में बताया। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अयोध्या के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अयोध्या ऑनलाइन हो और पूरी दुनिया को भारत के पारंपरिक ज्ञान से लाभ हो सके। धन्यवाद।